जी अस्मा को देखेंगे। आ दिन कौमे आद का नाम है, इंशाल्लाह तफसीर में इस पर थोड़ी बात होगी। इसम मारिफा है और ये चूँकि हरूफ़ इल्लत हैं तो ऐन हमज़ा दाल भी इसका रूट होता है और ऐन दाल वाव रूट होगा बेसिकली इसका। अखा भाई, हमज़ा खा वाव, ये अस्माए खमसा ही में से है। हूद हा वाव दाल, इसम मारिफा है, ये एक नबी का नाम था। सफाहतिन हमाकत, सीन फा हा इसका रूट है, इसम मस्तर है ये। नासिहुन खैर ख्वा या नसीहत करने वाला, नून स्वात हा इसका रूट है, इसम फ़ाइल वाहिद मुज़क्कर। अमीन अमानतदार, हमज़ा मीम नून रूट है, इसम सिफ़त वाहिद मुज़क्कर। खुलफा जानशीन, खालाम फा, इसम जमा मुकसर है, खलीफा इसका वाहिद है। बस्ततन वाफिर मकदार, कशाइश, बा सीन तोए है, इसम मस्तर है। आप देखेंगे कि स्वाद के ऊपर छोटा सा सीन डला हुआ है तो बुनियादी तौर पे ये सीन और स्वाद स्वाद के प्रोनाउंसिएशन का फ़र्क है लेकिन असल लफ्ज़ सीन था। आला नेमते, हमज़ा लाम या इसका रूट है, इसम जमा है ये। अलियन या उलियन इसकी वाहिद होती है और उलवन भी आती है। रिचसन नापाकी, गलाजत, यहाँ अजाब मुराद है। राजीम सीन रूट है, रिज्ज का मुतरादिफ होता है, जैसे ये रिज्ज है ना सीन के साथ तो जाल डाल देंगे तो रिज्ज हो जाएगा, उसी का हम मानी लफ्ज़ है ये। गदबुन गज़ब, गुस्सा, गैन द्वादबा। अस्मा इन नाम, सीम मीम वाव रूट है, इसम जमा मुकसर, इसका वाहिद इसम है। अलमुंतज़िरीन इंतज़ार करने वाले, नून ज़ोरा इसका रूट है, इसम फ़ाइल जमा मुज़क्कर। दाबिरुन जड़, दाल बारा इसका रूट है, इसम फ़ाइल वाहिद है। चलिए अफ़ाल को देखते। लनज़ुन्नुका, अलबत्ता हम गुमान करते हैं तुझको या तेरे बारे में। ज़ोए नून नून रूट है। बाप नसरा, ज़न्नन मस्तर है। फ़ेल मुदारे जमा मुतकल्लिम। ज़्यादा ज़्यादा किया। ज़ा या दाल रूट है। बाप दरबा, ज़ियादतन मस्तर है। फ़ेल माजी वाहिद मुज़क्कर गायब। तुफ्लिहून तुम फलाह पाते हो। फ़ालाम खा रूट है। बाप इफ़आल, इफ़लाहन मस्तर है। फ़ेल मुज़ारे जमा मुज़क्कर हाज़िर। नज़रा हम छोड़ते हैं। वाव ज़ाल रा रूट है। वज़रन मस्तर है। फ़ेल मुज़ारे जमा मुतकल्लिम। तईदु तुम वादा देते हो। वाव ऐन दाल रूट है। बाप दरबा, वादन मस्तर। फ़ेल मुज़ारे वाहिद मुज़क्कर हाज़िर। वक़ा गिर पड़ा। वाव काफ ऐन वुकू अन मस्तर है। फ़ेल माजी واحد مذکر غائب. تجادلونا تم جھگڑا کرتے ہو، جیم دال لام روٹ ہے، باب مفاعلہ، مجادلتن مصدر ہے، فعل مضارع جمع مذکر حاضر. سمیتمو تم نے نام رکھے ہے، سین میم واو روٹ ہے، باب تفعیل، تسمیتن مصدر، فعل ماضی جمع مذکر حاضر. فانتظرو پس تم انتظار کرو، نون زویرہ، باب افتعال، انتظارن مصدر، فعل امر جمع مذکر حاضر. قطعنا ہم نے کاٹ دی، قاف تو عین روٹ ہے، قط ان مصدر، فعل ماضی جمع متکلم.